إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى anasema katika tafsiri ya aya hii: je, mtu ambaye Allah amemkunjulia kifua chake akaukubali Uislamu moja kwa moja, fahuwa ala nurin min rabbi, mtu huyo yuko katika nuru inayotoka kwa Mola wake, je, mtu huyu ni sawa na mtu ambaye moyo wake ni mgumu? Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbi, je, mtu ambaye Allah amekikunjua kifua chake akaukubali Uislamu wote, huyu yuko katika nuru inayotoka kwa Mola wake, je, huyu ni sawa na mtu ambaye moyo wake ni mgumu, hajakubali Uislamu wote, au amekubali baadhi ya mambo akakataa baadhi ya mambo ya Uislamu? Allah anamalizia aya hii na kusema fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali ni wale ambao nyoyo zao ni ngumu kwa kumtaja Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wako katika upotevu ulio wazi. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul: la talinu bi dhikri, nyoyo hizo haziwi laini kwa kumtaja Allah. Wala tatadhakkaru bi ayati, wala hazipati mauidha kwa aya za Allah. Wala tatmainu bidhikri, wala hazitulizani nyoyo hizo kwa kumtaja Allah. Bal yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah, bal mu'ridatun 'an rabbiha, nyoyo hizo zinamkataa Mola wake. Mu'ridatun 'an rabbiha multafitatun ila ghairi, nyoyo hizo zinaangalia mwingine asiyekuwa Allah. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali ni ya wale ambao nyoyo zao ni ngumu kumtaja Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wako katika upotevu ulio wazi. Ashekhe Sa'di akimalizia maneno yake hayo anasema hao ambao nyoyo zao ni ngumu, haulai fi dhalalin mubin wa sharril kabir, wako katika shari kubwa watu hao. Ndugu zangu Waislamu, tulielezea khutba iliyopita sababu zinazofanya nyoyo za watu kuwa ngumu. Tunaendelea na sababu hizi. Katika sababu zinazofanya nyoyo kuwa ngumu, takasulu ani taat wa a'mali alkhair, ni mtu kuwa mvivu na taa na mambo ya khair, bali kufanya uzembe katika taa. Mtu hajali taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo tumeumbiwa kwa sababu hiyo, tumeumbiwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah, peke yake la sharika lah. Lakini mtu hajali, anafanya uvivu taa za Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya uzembe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika sababu zinazofanya nyoyo ziwe ngumu, hazioni wala hazisikii haki wala kufuata haki. Kadhalik, katika sababu hizo, alghafla, ni kuwa na ghafla, mtu kughafilika na Allah, mtu kughafilika na taa ya Allah, mtu kughafilika na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kughafilika na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alghafla, moja katika sababu zinazofanya moyo uwe mgumu, haukubali haki wala hauioni haki wala hausikii haki. Alghafla, ndugu zangu Waislamu, maradhi haya ya ghafla ni maradhi mengine ya hatari sana kwa mtu. Mtu akiwa na ghafla anakuwa na maradhi ya hatari, kwa sababu moyo wake hauilaini, moyo wake haupati manufaa yoyote ya mauidha. Khutubu zisemwe Ijumaa kumi, mwaka mzima khutba zinaendelea, lakini yeye hapati mauidha yoyote, bado moyo wake ni mgumu kwa sababu ya ghafla. Ghafla ni maradhi hatari, a'adhana Allah wa iyyakum min hadha almarad. Kughafilika na Allah, kughafilika na ibada za Allah, kughafilika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maradhi ya hatari. Mtu akiwa na maradhi haya yanatawala katika moyo wake, maradhi haya yanatawala katika moyo na kufunga milango yoyote ya hidaya. Milango yote ya hidaya yanafungwa na ghafla. Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea watu hao wenye ghafla katika Qur'an, amewaelezea watu hao wenye ghafla kwamba wana macho lakini hawaoni haki, wanaona vitu vya dhahiri tu lakini hawaioni haki, wana masikio, masikio yao wanasikilia batil, hawasikii haki, masikio yao wanasikiliza urongo, wanasikiliza nyimbo, wanasikiliza mambo machafu, lakini hawaisikii haki, pamoja na kwamba wana masikio. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumewaandalia jahannam wengi katika majini na watu. Walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins, tumewaandalia jahannam, moto wa jahannam, wengi katika majini na watu. Kwa nini? Wana nyoyo ambazo hazifahamu haki kwa nyoyo hizo. Wana macho lakini macho yao hawaoni lolote, hawaioni haki. Wana masikio lakini masikio yao hawasikii haki, wanasikia mambo mengine ya batil. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Bal hum adhal, bali watu hao ni wapotevu zaidi kuliko wanyama. Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha watu hao na wanyama, bali akasema watu hao ni waovu zaidi kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika hao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajisikia ghafla, hawataki haki wala hawaioni haki wala hawasikii haki. Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul, ulaika alladhina la yasma'una al-haq wala ya'unahu wala yubsiruna al-huda kal an'am as-sariha allati la tantafi'u bihadhihi al-hawas, hao ni kama wanyama, watu hao ambao hawaisikii haq wala hawaioni al-huda, hawaoni mwongozo sahihi, hao ni kama wanyama ambao hawapati manufaa yoyote kwa macho, hawapati manufaa yoyote kwa masikio, hawapati manufaa yoyote kwa nyoyo zao, isipokuwa manufaa ya dunia tu, vyakula na vinginevyo. wanyama, manufaa ya masikio na macho ni vyakula tu, kuangalia vyakula, wakala wakalala. Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha watu hao wanaoiona haki wakaikataa ni kama wanyama hawa, bali watu hao ni awal, wapotivu zaidi, kwa sababu wamepewa akili. Ulaika kal an'am bal hum awal, wao ni wapotevu zaidi kuliko wanyama. Watu ambao haki inaendelea, haki inafundishwa, hawataki kusikiliza haki wala hawataki kuikubali haki. Nini haki? Nini haki hii? Alhaq ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haki ni kila aliyokuja nalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika masala ya itikadi, katika masala ya manhaj, katika masala ya ibada, katika kila sala, kila jambo alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam ndio haki. Ni wajibu kwa kila muislamu kufuata haki na kuacha batil. Allahu musta. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika vitu ambavyo vinaondoa ugumu wa moyo التعلم بالعلم الشرعي الذي يعين على معرفة الله wa maarifati huquqi, katika vitu ambavyo vinaondosha ugumu wa moyo ni kusoma elimu hii ya kisheria, elimu ambayo inasaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Min at-tauhid wal ikhlasi lahu bil ibada, kumpekesha Allah na kumtakasia ibada zake. Mtu mwenye kusoma ilmu ya kisheria akasoma ilmi mina alkitabi wa sunna, ilmu inayotokana na Qur'ani na hadithi, huyu anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na huyu anajua haki zake, moyo wake unakuwa laini kuliko mtu ambaye hajui, kuliko mtu ambaye hamjui Allah subhanahu wa ta'ala wala hajui haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu moyo wake unakuwa mgumu, moyo wake unakuwa mgumu, haulainiki kwa haki, kwa sababu hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hajui haki za Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'allum bil-ilmi shari'i al-mu'in ala ma'rifati Allah wa huquqi. Jambo jingine ambalo linasaidia kulainisha moyo, tadhakkuru al-maut, bal kathratu tadhakkuri al-maut, kukithirisha kukumbuka maut. Mara kwa mara tunatakiwa tukumbuke maut na tukumbuke sakarati al-maut, ugumu na uchungu wa mauti na ukali wa mauti. Mtu anapokumbuka mara kwa mara jambo hili, moyo wake unakuwa laini kwa taa za Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake unakuwa laini kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama anakumbuka maut na sakarati al-maut. Fi al-Bukhari عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم katika kifo chake ilikuwa mbele yake kuna rakwa fiha ma, ndoo ndogo ambayo ina maji. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدخل يديه في الماء, akawa anatia mikono yake miwili katika maji hayo, halafu na kufuta uso wake na kusema la ilaha illa Allah inna lilmauti sakarat. Mtume SAW anasema hivyo, la ilaha illa Allah inna lilmauti sakarat, mauti yana machungu, mauti ni makali. Mtume SAW kipenzi cha Allah, mtume bora kuliko mitume wote, anasema hivyo. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo akainua mikono yake na akasema fir rafiqil a'la, kisha roho yake ikachukuliwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kukumbuka sakaratil maut ni jambo linalainisha moyo wa kila mtu mara kwa mara tukumbuke mauti. Na ndio maana Mtume sallam anasema akthiru dhikra hadimil ladhat almaut, kithirisheni kukumbuka kivunja starehe mauti, kithirisheni. Kadhalik katika mambo ambayo yanalainisha nyoyo ngumu, ziyaratul qubur, kuzuru makaburi, jambo la sunna iliyoachwa, mina sunanil mahjura, katika sunna tulizoziwacha ni sunna ya kuzuru makaburi. Hili jambo linalainisha nyoyo, jambo la kuzuru makaburi na kufikiria wale waliokufa waliozikwa kwamba walikuwa hai kama sisi, wanahudhuria salawati, wanakwenda huku na kule, yakuluna mimma ladha wa tab, kufikiria walivyokuwa wale waliokufa walikuwa vipi duniani, walikuwa na starehe zao, walikuwa na mali zao, walikuwa na watoto wao na wake zao, wamewaacha duniani, wamezikwa pale. Kufikiria jambo hilo kunalainisha nyoyo, na kufikiria kwamba hum sabiqun wa nahnu lahiqun, wao wametangulia, sisi tunawafuatia wakati wowote, kufikiria jambo hilo kunalainisha nyoyo. Lakini hatutaki kuzuru makaburi kwa sababu ya dunia, tusije tukakumbuka mauti. Tunafanya mambo yetu ya dunia, hatuendi kuzuru makaburi, ndiyo ukweli. Tusije tukakumbuka mauti tukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ziyaratul qubur ni jambo linalainisha nyoyo zilizo ngumu. Fi sahihi al-Jami' an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'ain wa tudhakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, fahamuni sasa hivi yazuruni, zuruni makaburi. Fa innaha turiqul qalba, kwani ziara hizo zinalainisha moyo. Kuzuru makaburi kunalainisha moyo na kunatoa machozi macho na kuna kumbusha akhira. Wala taqulu hujra, msiseme maneno ya batil kule makaburini, msiseme maneno ya batil mkenda mkawaomba maiti. Badala ya kuombea maiti, nyinyi mnawaomba maiti. Msiseme maneno ya batil kule makaburini. Kwa hiyo ziyaratul qubur, kuzuru makaburi, ni katika mambo ambayo yanalainisha nyoyo zetu. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya ni mengi, mambo ya kufanya nyoyo ziwe ngumu na mambo ya kulainisha nyoyo, mambo haya ni mengi sana. Kila nitakavyojaribu kuyapambanua moja baada ya nyingine, mambo haya siwezi nikayamaliza mimi. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم لموتانا وموتى المسلمين برحمتك رحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.